मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करे क्या करे क्या करे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साकी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। एक निगाह देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। जवाब नहीं मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, तेरी अदा का तो जवाब नहीं मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करे क्या करे क्या करे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम।